أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة صدق الله العلي العظيم. داخد داق سورة بقرة دو ساود رو درشم آياتو شبديكي درشم نمبر حكم در اغضاع ذكر كي دي فروم دا ترجمه پا جريان كي دا احكام زني ذكر سيوه مگر ما ولا خاص خاص زايون شرابة ورسر لريد سا احكام ليش پا تبسيل بيان سي دا رغضاع چې دلته ذکر کیږي دا د جس د فار دغه د آیات کریمه دا غیر د تفصیل چې دلته دی چې موږ مخکیم طلاق دی ورسته برته د طلاق مسالې راځي چې دلته د میړو د ماینې ترمنز اختلاف راځي چې تی بونوس دا د کی مساری په پرچا باندې نو الله پاک په دما بینس کې دغه حکم ورواچه و دا خو نه ظاهر الحکم د رغضاع دی پر ډیرو مسلو مشتمل دی چې زه تاسو په تفصیل راوایم نو اول جمله چې دلته په دغه آیات کریمه کې دغه ده والوالدات يرضعن اولادهن دا والدات والدات جمع د والدې د والده مور ته وایي من چې يرضعن دی به ته ورکی اولادهن و اولادو ته د دوی د دغه ځای څخه چې کومه مسله مستفاده ګرځي هغه دا دی چې پر ښځه باندې دیانتن چې دا مریضه نه وي جوړه ښځه یي دا دیانتن پر دې باندې لازمه ده واجبه ده چې دا به د اولاد ته تی ورکوي د پرون په سبقه کې چې دی دا خو موږ هلته دغه لرو لیږې پر نښ باندې نو یو د سچې مازې دغه ته سبقه در پای نه و اورېدلی مسوال یې دغه راولېږي چې هر ګړی ته الک الک یادی په دا دغه کې چې الک که دسې و که الک دسې و که نجلۍ و نو به څه کوي ما ورته د سبق در پای واوره هغه په پای کې هلته ما ویلي دي چې اولاد چې دی و ولد ولد چې د موره زېږېدلی که کوچنۍ و ام ولد ورته ویل کیږي که کوچنۍ الک ام ولد ورته ویل کیږي نو مراد داسې وي چې شیرخوره معنا دغه د تیرودونکي کوچنۍ والا کوچنۍ ده که کوچنۍ دي دغه چې دا پرچې باندې دي دغه ځینې مراد دي نو دوی به اولاد ته ګور اولاد ذکر سوی دي اولاد مال که الک دي که انجلۍ ده پر والده باندې یې تی دیانتن واجب دی دیانتن څه معنا یعنې که نور کوه الله پاک دا دوژخ ته اچوي که یا پرپښې وخرلې چې ولا چې پیسې رانه کړي که زه ورله راورکړمه نو حق لري خو مطلب سپین سترګې ده دیانتن دغه معنا چې قاضي یې نشي مجبوره کولی خو دا و د الله ترمنځ چې دی دا ګناهکاره ده نو اوله مسله چې دا یرغدعن اولادهنه کومه موږ ځینې زده کړه چې پر مندو باندې تی ورکول دا واجب دی په دې شرط دا مریضه نه وي دا یې یو دوهم شرط یې دا دی چې دا به په نکاح کې یا به په عیده کې یا به په نکاح کې یا به په عیده کې دغه شرطونه غواړي نو باره پر دې باندې واجب دی که دا په نکاح کې نه وه میړه طلاق ورلره ورکړی و او عیده یې هم تېره سول ول نو هغه به څه کوي دا یې بل سوال رالېږلی و په هغه کې چې نو دا چې هغه د عیدې والا چې عیده یې تېره سوې ده پردی ښځه سوله اوس خو نو باره د داس میړه نه په نکاح کې پاته ده نه په عیده کې پاته ده اوس به د دا کوچني تی پر چا باندې یو نو موږ په دغه وخت کې چې دی بارانو حکم دا دی چې دا دلته د مزدوري سمدم قضاءن حق لري باره ورته وایي چې زما نو د خیره خو زه یې ستا دی ته مولود لهوی ستا لپاره زېږول سوی دی که عیده نه وه تېره نکاح سمه ده ما پاته ده یا عیده پاته ده په هغه صورت کې د مزدوري حق نه لري ما ویل دیانتن پر واجب دی خامخا به ورلره ورکوي او که عیده تېره سوله کوچنۍ د دې پرچې دی دغه کوچنۍ چې دی که الک دی که انجلۍ ده د دې چپ ورکولو په باره کې دا څه شی اخیستلی شي د میړه څخه بدل اخیستلی شي چې موږ ته زه نه ورکوم بله خو زما ستا کیسه سره خلاصه سول نو اوله مسله مو دغه زده کړه چې په دغه شرط چې په نکاح کې یې په عیده کې یې مریضه ام نه یې په دغه صورت کې پر دې دا واجبه ده د دې دپاره د مزدوري غوښتل دا ناروا دی حرام دی چې میړه ته یې ماته مزدوري راکړه خو هم که غوښته پشې یې وخرلې خو جلا خبر ده د دیانت ته لارې دې ته دا کار حرام دی چې کوي د پیسو حق نه لري شرط مزده دی چې مریض نه وي که مریض وه خو بیا بله مسله ده نو دا دوه مسلې تاسې دلته زده کړلې درې عیدې د تېرېدو د مخه چې په نکاح کې یا په عیده کې او وروسته وروسته یې کوم حکم دی سم دم حلال دی چې مزدوري د میړه څه واخلي تر هغه مخکې حرام دی چې مزدوري اخلي پر دې باندې واجبه ده ورکوي بیا مګر وه چې مریض نه وي بل ټوټه دلته د آیت کریمه چې ده هغه دا ده چې حولین ذکر کړی دی. دلته چې ذکر شوی دی حولین، حولین معنا دلته چې دوه کاله کاملې نه ذکر شوی، په دغه ځای کې بله غټه مسله ده. هغه مسله دا ده چې د رضاع مده څونه کده ده، چې دا کوچنی حق لري چې د مور څخه تی وروي. دغه در دوه کاله پورې په دغه آیت کریمه کې دلته ذکر سول. د امام ابو حنیفه رحمه الله او د هغه د اصحابو ترمنځ په دې مسله کې اختلاف دی. صاحبان وایي معنا امام محمد صاحب او امام ابو یوسف صاحب دی دواړه وایي برای دغه آیات سم دم می حولین کاملین ویلی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله چې د دوی استاد دی مبارک، هغه وایي د ارغدا د چې ورکولو مده چې د هغه دیرش میاشتې د دیرش میاشتې چې دي څلېرویشت میاشتې خیا دوه کاله شپږ نور د هغه نیم کال، نو معنا دوه نیم کاله مده شوه. نو صاحبان څو کاله وایي دوه، او امام صاحب څه وایي دوه نیم دیرش میاشتې. بابا خدا حولین کاملین پروت دی، د شاګردان ورته خو چې دغه دی الله وایي دوه کاله پره. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي لکه دغه آیات چې تستر نظر لاندې دي په قران کریم کې، خلته بل ځای راځي حمله وفصاله 30 شهرا، خو هغه آیات ته ولې نه ګورې چې الله پاک فرمایي چې حمله حمل د دې کوچني چې د مور په نس کې، وفصاله او د کڅه پرې کول یې دا ګرده څونه دي 30 شهرا دېرش میاشتې دي، هغه آیات ته نه ګورې. صاحبان خو هغه آیات هم دغه مضمون ورکوي، نو دا شاګردان خو هغه آیاتم دغه وایي. ولی وایي چې الله پاکوی حمل او دا چې پرې کول یې ګرده دېرش میاشتې دي، اقل موده د حمل څو ده؟ د امام صاحب پوښتنه کې چې ته راته وایي چې کم تر کمه چې هلک ژوند کولی سي هغه که تر شپږ میاشتې کم پیدا سو نه سي کولی. دی چې ژوند کوی سي شپږ میاشتې، نو د حمل اقل موده چې ده هغه څونه قدر د شپږ میاشتې، اکثره موده یې به راځي چې څونه قدر د دوه کاله بالا بیا نه شي پاتې کېدلی. نو وسنو چې حمل شپږ میاشتې دا دین جلا کړ د دېرش میاشتې، خو بیرته هلته دوه کاله نه سو پاتې. صاحبانو خو د هغه دلیل چې دا چه وایي چې دا حمل و فصال و 30 شهره، خو هغه دغه الله پاک دغسې وایي چې د دې حمل او د کڅ پرې کول ګرده دېرش میاشتې دي، نو د حمل شپږ میاشتې دي نیسته، خو بیرته دغه دوه کاله پاتې شو. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې یا دغه آیت کریمه ترجمه لکه دا څه چې کوي تقسیمه یې دا رقم نه ده، د دې د پاره د عربو د ماحول قران کریم خو په عربي راغلی دي. دغه یو مقاله یې ورته یشده لکه موږ په پښتو کې مثال وایي، زه ګاډی هم دسې وایم د یو چاڅه برام د پلانی پر ما سل ډالره او سل کالداری تر دوو میاشتو پورې باندې دي. د پلانی پر ما سل ډالره سل کالداری تر دوه میاشتې پورې باندې دي. د دغه خبرې مطلب خلک څنګه اخلي؟ دا معنی چې یوه میاشت د ډالر پور دی، یوه میاشت د سلو کالدار پور دی، که د هر یوه دپاره دوې میاشتې دي. دوه میاشتې د ډالر معنی تر دوه میاشتو راته ګوري، دغه سلو کالدار د هم د دوه میاشتو راته ګوري، که ته دا دوه میاشتې پر تقسیمه یې. هغه آیات هم دغسې وایي چې حمله وفصاله 30 شهرا، حمل د الک چې دی او د فصال د کڅ پرې کول د دواړو دېرش میاشتې، دېرش میاشتې د حمل دي، دېرش میاشتې د چا دي؟ نو دېرش میاشتې د کڅ د پرې کېدو دي، د تیرودلو. خو دغه سړي دا خو د عربو پر ژبه نازل شوی. هغه معنی صاحبان د تصفال په کې چې نو خوستا خپل مذهب استاد وایي برای نو خوستا خپل مذهب د دې چې الک تر دوه کاله بالا د مور په نس کې نسبته کېدلی، نو که دغه آیت دغه ترجمه ته وکړي چې 30 شهر خو باید دېرش میاشتې پورې پاتې شي. امام ابو حنیفه وایي آیات خو ورده ورده دغه رقم وایي، خو بیرته د پیغمبر حدیث خو د آیاتو لپاره تفسیر دی. خو د پیغمبر حدیث راځي د حضرت عائشې صدیقې رضی الله عنها څخه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ویله ولا يبقى الولد في بطن امه اكثر من سلتين ولو بفلكه مغزل، چې نه پاته کیږي. حضرت عائشه مبارکه وایي چې نبی علیه السلام ول نه پاته کیږي اولاد منا حمل هغه کوچنی جنین د مور په نس کې تر دوه کاله بالا ولو بفلكه مغزل، که څه هم په اندازه باندې د فلکې د چای د مغزل. وس دا چې دی دا بیا د مشتي حاضرین چې اکثره کده چې شناخت ورسره ونه لرو، مغزل هغه لرګي ته ویل کېږي دغه قدر لرګي دی یو ویش قدر ته وبول. د سارا شدي چې دی هغه یو سرخی وری شي دا رقم یا وړي د بسغه یا د مثال د پتور وجغونی د بزو د دغه دا یا د وشان وړي دا نو پرویش بارے چې هغه تاسو لکه سپورسي بیا پر پیچی پیچی پر دا سره یو بل دونه قدر کې شنه لرګي ورکړي فاغه کې بارے بیا بند کې بیا نو سرخی سرخی سرخی چې ډیر وسرخی بیا پیچی. نو مغزل اغه دغه ته ویل کیر، اغه لرګی ته ویل کیر، پلکه چشته ویل کیر. پلکه ځینو علماو دا سایت اخس مراد کړه د چاده پر لڅر چا سایه چلته دی چابک چابک پر لتاویر د پلک څخه پلک د اسمان خون پر لګرځینو نو دا پل کتی مغزل پیغمبر وای وای اولاد د مور پر نس کی دوغه نه قدر ولاکه پاته کی لکه مغزل چې سرخه د سرخه د اندازه نو چیرې ده چې شه زه دار کم کی وې سرخه نو خدای چې ډیر و سرخه دی د کی سرخه دی دا یو دوی د کی سرخه دی بالا طاقت مور پر نس کی نس کی ولې کبری کی پیر اوځي کداش په خبره پوسه زین علماء به د بپلکا ترجمه په هغه کښنی دونه کې لږه کړې ده چې پر دغه ترګي باندې سربېره بیا دی چې هغه دغه پکښ باندې معنی چې په دغه ځین را باسه له ولا چې دی را وځي خو را وځي به د پلکا ترجمه په هغه لږه کړې ده په کښنی نو ګوره یو مغزل دی مغزل غزل د ورېشلو ته ویل کیږي چې هغه اله د ورېشلو د چې د ورته پر ورېش یا د وړې پر ورېش پر تاوي بلې په کاغ کې نه نو ساده په کڅ هغه لرګي وخت چې په هغه لرګي ځنی را باسه را بره باسه پاتېش بالانه مگر حق شته جماعه دغه د پل کاغ د سرخېدو مودې ته ویل کیږي چې دا د چې څونه سرخې هغه پل کاغ د پلاکه چې دغه نه کدل لا ولا ک بالا پته کې راوځي نو چې اوغه حدیث د پیغمبر رالی درته براغه مودا د چارا کم کړه د حمل غه چې نبی علی السلام دوه کاله بالا نه پاتې هغه د سلاسونو هغه د یورش میاشتو کې څه هغه نو ایسس ولا څه نور میاشت حمل ته پاتې سولې د حمل لپاره دوه کاله کدر پاتې شوی په مضمون پوهیږي ورده ورده آیات ترجمه چې حمله او فساله سلاسون شهره امام سبید ار علی ودا پاره دیش دیش میاشت دی نو چې داری ودا پاره دیش میاشت برته د مذهب دغه دی چې یا حمل در دوه کاله بالا نه پاتې هغه نو هغه حدیث سره لی په د آیات کې برته تغییر راوستي معنی تخصیص ورله دا وخت چې دیش نه بلکې دوه نو دغه مسله ته چې اوس په دې ځکه بل زده کړ چې دا حولین کاملین دا د صاحبانو مسلک دی او هو قبل آیات چې حمله فساله 30 شهر اغم د لیل دي صاحبان دا هم مګر و دې ترجمه ته څنګه کوي براوی خو د حمل شپږ میاشتې زنجلاک خپل د وکاله پاتې شوی امام صاحب ترجمه بل رقم وکړ اوس به مشکو وڅ نو پدې کې بل حکم دادی چې کوو به څه چا پر کم پر قول عمل وکړو شذ د وعرفت ته در څو مور پر وکړو در څو مور پر وکړو لاروارک نو علما او ټول فتوا پر قول د صاحبانو کړی دی وېد امام صاحب پر قول فتوا نه ده الک چې حق لري د کیرودلو بس دوه کاله دي کته واښونه کې در دوه کاله بالا ورلره ورکی برای عمومي حالات خدغه در دوه کاله به بالا نه ورو کې بس چې څه کېږي پریک کچیر یو الک دونه کدر ضعیف دی ډاکټر ته وایي چې ته اوس ډوډۍ ورشروې کې د دوه کاله دی ولکه چې ولای وساج چې ورک بارا په هغه ځای کې نو برابر امام صاحب مذهب عمل کول کیږي دا شپږ میاشتې د نور پسې ورلره ورکی کدا یې په خبره پوهیږي نو زموږ د مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله چې استاد دی او د صاحبانو رحمت الله علیهما چې شاګردان پر دوا و عمل درالي په عمومي حالات کې چې شذ و الک دواره صحت مند تر دوا کاله بالا د نور کې بس کی او کچیر الک مریض دی ضرورت یې ډیر دی د امام صاحب مذهب د عمل وکي شپږ میاشتې نور ورکه چې اجش میاشتې جوړو پرکه منګر هو بل نو دا څه ده چې درې میاشتې بعد نو بر قطعا حرام څه بریا نه بیا نسی ورکولای بیا به الک ته تی نور دا مسلې هم تاسو پکې کیز ده بل مسله په دې کې دا زده کی چې کچیر د مثال په تو مش په تو پر قول د یارانو ورکه چې تر دوه کاله بعد چې هغه وخت جایز دی چې الک مریض یې جوړی نه شي خوړی شکه مریض نو الک م جوړ روغ دی شزم جوړ ده خو اندازه پر دوه کاله ولګید تر دوه کاله بعد دلته په دغه شپږ میاشت کې الک ته تی ورکی دا شي په دغه ځای کې دا ګناکار ده کنه دا یا ګناه نه په غاړه کیږي بنجس خو ملګری خو خالته د جواز لار سه استاد دا خبره کړی ده چې ورکوي دا یا بل دا پر را بنا کیږي چې ګناه خو نسته چې نسته حرمت د رضا هم پر بنا کیږي حرمت د رضا به دا مسله ده چې په کلی کې یو الک راځي د بلې شځې ته وروي خو بارمو ری دغه الک دی غیزوي سبا په هغه کور کې نکاح دی غیزوي شځې د لونو سره نشي کولای په دغه پوهیږي نو دغه حرمت د رضا در دوه کالو پر خو چې دی ته وروي په هغه کور کې نکاح نشي کولای تر دوه کاله بعد چې وروي هم بر دغه حکم دی وامه هو د امام سفر مسلک باندې دغه شپږ میاشتې احتیاطر مش حکم کو په دغه شپږ میاشتې چې در دوه کاله بالا دی په دغه کې ک الک ته وروي ام دی غیزوي شځې بلل کیږي او تر دې ډیر شمیاشت چې بالاس د مثال په تور الک ته سلور کالو دی وسې او شزه ته ورکه دا د جزی بلل کیر به ازي نه بلل کیر درې زعم دا چې دا ډیر شمیاشت سواله ګور حرمت پر رابینا کیږي حرمت برای هغه ښځه ده چې هلک مور بلل کېږي در څه وخته تر دوه کاله که صاحبان هم برای هغه ښځه مور بولي چې دا یې تیرودلی دی. امام صاحب وایا تر دیرشو میاشتو پورې په دغه ځای کې علما دا د امام صاحب قول تاییدی. نو د امام صاحب په قول په څو وخته کې عمل وس په دوه وخته کې یو که هلک مریض په هغه صورت کې هم تر دوه کاله وربلا کولی سي ته یې ورله ورکولی سي. او بل دا دی هلک مریض دی یا نه دی مریض جوړ دی په دغه شپږ میاشتو کې چې د دوه کاله بالا دی که ته یې ورکړي دغه هلک د پردۍ ښځې ته یې چې ورې ولادی د هغې زوی بلل کېږي تر دغه بالا و اخوا ته بیا چې نو سړی دی مثال په طور ته یو ریبې د یو ښځې ده خو حرام کار دی هغه حرمت د رضا هم نه پر بنا کېږي چې دا د هغې ښځې چې شي زوی شي. تر دې پورې یو بله ټوکه راپه یاد شو کتاب دا مسله هم راوړې ده کېدای سي یو سړی د کور والا لري نوی واده یې کړی اولاد یې پیدا شو اولاد چې پیدا شي نو خوټه یې باره د شیدو ډک کړي دغه خاوند زوی مړی یې باره د ډېره شهوته ګیګی په کې خولې ورلګوي نو ته یې چې ځینې ورودي کراره په خوله کې شیدې ورله راوارلې هغه شیدې د ده څه تیرې سولې ځینې خلک باره اریان یې وایي زه خو به اوس د دې ښځې زوی سوی نه یم راباندې طلاقه سوی خو به نه یي راباندې حرامه سوی خو به نه یي کتاب وایي دلته حرمت نه پیدا کوي ولې دی خو اوس لوی هغه دی پنځه ویشت کلنی ځوان دی نو د رضا هم دا خو ده معلومه ده په هغه دېرش میاشت کې داخل که هلک ولاړ شه د یو ښځې ته یې ورېږي زوی کېږي تر هغه چې ووزي اخوا ته یې زوی کېږي نه زوی کېږي. نو زما د خبرې خلاصه دا سوه چې د امام صاحب پر مسلک باندې دغه شپږ میاشتې وروسته په دغه کې هم حرمت د رضا راځي او په دغه وخت کې که هلک مریض یم ورله روار کې پروا نه لري ګناه نه لري چې ورته ویې لري مګر خو دا هم فتوا پر چا ده پره دوه کاله بې کوي دا حکم د کوم ځای سره متعلق خو د حولین کاملین سره دغه اختلاف اړه درلودل. نو پسې در دې چې راتېر شي دغه چې ولې من اراد ان يتم الرضاعه د دې سره کومې مسلې اړه درلود هغه بیا دغه ده چې دغه ته یې چې خامخا به دوه کاله وي دا د هغه چا دپاره چې د مېړه و د ماینې اراده یې چې دوه کاله ورپره کړي که چېرې اراده نه وه پروا نه لري. نو بل ځای چې دی چې حکم دلته راځي هغه دا دی چې وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن دریم ځای دلته اړه لري مسلې چې پر مولود له باندې د جرشو رزق او کسوت دی. نو دغه رزق او کسوت څه معنی یعنی چې دا په نکاح کې یا په عده کې د دغه رزق او کسوت څخه کومه خبره مراد ده هغه د مړو شی په باره کې چې کوم رزق او کسوت دی هغه د جرشو د لپاره بس دی د زائد مزدوري مطالبه نشي کولی کېدای شي په خبره تاسو پوهیږئ پر دوی هم درته ویلې دا خبره چې پر مېړه باندې د دغه ښځې رزق معنی هغه د دې خوراکه کسوت معنی هغه د دې جامه پرتوګو کمیس پوړنی دا پر د لازم دی بالمعروف ته معروف ورته به ورسته راځم دا پر د لازم دی دا به دی ورکی نو چې دی ورکی څه معنی دا شزه چې شي چې شزه په نکاح کې ده یا په عده کې ده پر د باندې ده کدر نکاح یا د عده وته دا د مړوشي رزق د کسوت حق نه لري هغه به بل چې بار د مزدوري د خاطر څخه بیا د اخلي دا به خو مم سره جلا کړی کدا په مې په د میړه په مړوشي کې داخلي دلته څه وخت داخله ده چې یعنی کا د طلاق سره او کور سوي نه دي یا خو طلاق او کور سوي دي عدای نه ده چیرې په دغه دوه وختو کې خود د دې د جامه او خوراکه پر میړه لازم ده د الک د وجه کې د مړوشي د وجه د مړوشي د وجه دا غي د الک د فارم کې پات کې نور زائد شي نه شي اخته مخ کې مدا خبره وکړه د پر دې باندې بل مشکل د انش پر دې میړه باندې واري دا ولای کچیر اعداد دي چې رسو بیا مد د دغه رسو کې سوته څخه هغه د دې مزدوري مراد ده کدای سپ مضمون فویجه کدا در عیده و تلی و دا غرست کی سوات پر میړه باندې څنګه لازم دی بل معروف ته معروف سره اړه در لوده په معروف کې څو مسلې کدواره غنیان موږ د غنیان نه په قبو ورکی سم نه مغه سي ژوند گزاره بکی کدواره فقیرانو د فقیرانو گزاره بکی که یو فقیر دی دا بل دی مساف تور غنی دی متوسطی گزاری حق باره لري بس په دا متوسطه دی عمل وکي د دغه علی المولود له رزقه او کسوته سره په دغه مسلې مربوط سولې چې تاسو زده کړلې چې دا په کایا په عده کې د دې خرچه او خوراکه پر میړه د بل مزدوري حق نه لري کدا تر عده و وتله بارانو د دغه رزق او کسوته څخه هغه د دې مزدوري مراده بیا به د حکم درته راشي د بل معروف سره کوم خبر اړه و درو چې د قانون مطابق قانون څه معنی چې نه کدي جنجال کوي او ډیره شره په هغه وخت قبل کمزور ورکول شریعت په سره ورکړ د چې دواره غنیانس د غنیانو نه پقا کوي کدواره مسکینانس کی مسکینی دا قانون دی که یو غنی دی بر مسکین دی متوسط نو د معروف د توري ترجمه د غسو د جسر بیا د غدرو مسلو اړه پیدا کړل نو چې کیفیت نه پقې پکې کې به اعلی پاک اشاره ورته وکړ بل تور دلته دا وچول لا تغدار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ترجمه اساس زده و چول نه مرته د خپل اولاد په خاطر چې انجلی دی یا الکتی دغه د خاطر چې zarar نه ورسیږي او پلار ته دیم دغه د خاطر zarar نه ورسیږي. نو دا چې بیا دې کوم مسئله اړه ورسره لري هغه دا چې د مثال په تور اول ټوټه چې لا تغدار والدتم به ولدی ها مور نه جوړه ده پس نه کې مریضی لري ته یې نسي ورلره ورکولی و بابا ته د الکې عذر وړاندې کړي چې برای زه مریض یم ته یې نسم ورلره ورکولی دی ورته چیرې ولاړه ولاړه کسې زېږوږي اوس نو ته تهیې نه ورکوې ته یې څنګه نه ورکوې هرومرو بیا خامخا ورله ورکوې الله وایي دغه کار حرام دی میړه یې حق نه لري چې ښځه مجبوره کړي لږ ټې ورته کړي چې د الکته ته یې ولې نه ورکوې هغه وایي ته ما ته وګوره زه لوی تبې نیولې یم یا ملاریا نیولې یم یا مې د مثال په تور خدای نه کرده د ټېبي مریضي ده د ناستو نه یم ته واته یې ورکوم نو په دغه صورت کې ودې ته ضرر څوک نشي رسولی اسلامي حکومت هم امر نه پر کوي چې وی وی او دا سړی هم نشي مجبوره کولی چې خامخا ته یې ورلره ورکړه بل صورت بیا دا دی چې دا جوړه روغه ده دا ښځه جوړه روغه ده مس په قصد ځان دوري وسته کوي برای زه ته یې نور ورلره ورکوم هغه بیا دغه تورې وچې ولا مولود له بې ولدي مولود له چې بابا دی هغه ته هم د دې ولد په خاطر ته زیرونه مه ورکوه تکلیف مه ورلره ورکوه چې بیا زه ته یې نه ورکوم نو دی څه وکړي خپل کې چې ما ولواچي خامخا یې وبولي مزدوري ته مجبوره کوي خو پر تا واجبه ده جوړه روغه ښځه یې ته یې ورلره ورکړه ته یې ولې نه ورلره ورکوې نو ده ته به دا تکلیف نه ورکوي په کوم صورت کې چې دا الک د مثال په طور دا جوړه ده او دی مسکین دی مزدوره نه شي درولی دا یې په عذابه وي داسې صورت کې او یا داسې صورت کې ښځه خو چې دا دی نو کوي مریض ده الک چې دی خدا عذر وړاندې کوي چې زه ته یې نه ورکوم الک بیا چې دی دغسې خدای جوړ کړی دی چې دا یو کوچنی انجلۍ چې ده چې د بل هیچا ته یې نه روي پر ګرده کلي یې وګرځوه د یوې ښځې ته یې نه خوري د بزې شیدې هم نه خوري دا نور پوډرې هم نه خوري نو خو اوس د مرګه سره مخ شو په دغه وخت کې به دا بیا نټه نه کوي چې به راوایي که څه مریضه ده چې زه ولاکه ته یې ورلره ورکړم دا مسلې تاسې زده کړې چې ښځې ته تکلیف نه ورکول کېږي ولا تغدار والدتم به ولدیها څه معنا چې تکلیف نه ورکول کېږي چې دا مریضه یې مېړه به نه مجبوره کړي چې ته یې ورلره ورکړم دا چې دی بیا د دې خاطره نه شي زیر هغه بیا سره کم کېږي چې الک د بل چا ته یې نه خوري په جوشک کې نه خوري د بزې دا نه خوري بله نه کوي بله نه کوي په دغه وخت کې جنو بیا د ته تکلیف نه ورکوي چې ښځه ورته ورسه بله دایي ورته ورسه بله ښځه به شل دایي ګانې راوړي دی وغې نه خوري چې نه خوري خو اوس الله تعالی دغه څه کړی دا کښنه په دغه وخت کې به جنو دا میړه ته تکلیف نه ورکوي کوم مریض هم ده چې شي جوړ لره ورکي شي جوړ لره ورکي ته جوړ لره ورکي نو نه دې ته تکلیف علاوه ورسوي من نه دې ته درسي د تکلیف ځای نه درته وشولنو بل خبر دا د تراغلی و چې دا شپږم نمبر چې و چې على الوارث مثل ذلك پس یو ټکی خدغه چې په میراث خور باندې په مثال د دغه میراث خور څوک دی چې د الک څخه میراث وړي په دې ځکه کې دوه مسلې سوي دغه على الوارث مثل ذلك سمانه خو پلار مرسوي دی چې پلار مرسوي اوس الک ته کته کیږي چې الک پیسې او مال لري کې نه لري کګه کښنی الکوانی څه پیسې ورته پرتی زموږ ستیز الکوان خنو نه لري هغه چې په کور کې اسلامي حکمرانی روانه یې بارنو الک پیسې پیدا کوي سوبل کاکا راځي ماما راځي بل مرما راځي ته پیسې کې دا د شخصي سوي از موږ خنو د سټیم ورته د لاس ځنی کای خپل یو شی پکې دا وزنی اخلي یا اسلامي حکومت خدای غدی چې مثال ته د پیسې د دغه چاپلار نسب سره په وره خپل ځان د پاره د شخصي د پاره د دغه د پاره به مصرفي او زموږ جامعه خو الحمدلله اسلامي خوده و هم دا چې ځای ځای موږ عمل نه پکو هغه خو به زموږ کمزوري پر ځکه چې په یو کور کې دا غره کړ دی والک پیسې په غولک کې پټ کړی دي چې نه الک په مخ پټ کې خلک ورکی دی شیر خور دی یا انجلی د په مخ پټ کې خلک پیسې ورکی لز زره شل زره روپی جام مسوي قرار بابا مرش چ بابا مرسو وس د جېده د شیدو نه پقاو مصرف شې دی دغه کچیر ضرورت وو د جې مصارف اول دغه غوله کڅ په ول کې دغه د جې پی سي چې په دغه غوله کې اول باید دغه مصرف شي یا که یو چای وسرای یو موټر بخښل یو هغه خلا بل خبره ده کله ایس په خبره پوهیږي کته ودانو کې په وځ زمانه کې په وځ زمانه کې چې الک پیدا کیږي یا انجلی پیدا کیږي دغه انا د خاصه خلک دونه شیم پس راوړي چې ته چوا واده دی هغه واده نه در وسه الک معلوم نه دی چې ژوندې پیدا کیږي که مړ پیدا کیږي مړی دار کم دی دوغه شیم پس راوړي په دا سرانانه کې دی چا دا واره د خانان و په الک پس جوړه راوړي د الک معلوم نه دی د مور پر اس کې چې لایجلی د معنا په حمل پس نو برخې پلا د کالیګانې شول چې سل جوړه کالی معنا ته فرص کې چې د کښنی د پاره جوړ دی د نریره په توګه جلا د شزینه په توګه جلا بیا یو دغه راوکشي د سرو زرو یو شیچ پر دغه سر باندې ځړی ولکې انجلی و دغه دی یو غټ ساعت راوښی د ډیرو پول کاله کو دغه دی ګور احتمالي شیان راوړي نو خدا بار چې دی پیدا چې خود د سعوده کې اور کړ نو د مصارف ته د مال څخه کول کېږي دا ما ځي احتمال ما درته ذکر کی چې دغه احتمالات ستپک شي کله د مال نو د الکغه پلار مړ سوی دی اوس نو وارث ته خبره دریږي وارث به څوک وارث کې یو هغه یو به مصرف کوي کې وارثین سره ډیر هغه به د مصرف هغه د میراث پر اندازه باندې سره چې سره تقسیم کیږي د میراث هر چا ډیره برخه وړه پر هغه ډیره برخه د انداز راځي چې چالش برخه وړه پر هغه باندې لږ برخه راځي په مدار مضمون پوس واس چې وعلى الوارث مثل ذلك وارث ته خبره څه وخت دریږي د نفقه چې د الک نفقه ورلره ورکه هغه وخت چې د الک مال خپل نه د دا انجلی چې دا پیدا سوی ده د دې خپل مال نه یي بره پر وارث تاوان ده که خپل مال موجود یي پر وارث نه تاوانیږي د وارث سره اړه نه لري په دا مضمون کې دای څه پیدلی یاست ښه دا خبره چې خلاص اسوله اوس نو چې بیا دی اووم نمبر فإن أراد فصالا فسدغ توی په آیت کریمه کې کدی اراده درلوده فصالا د چې د پرې کولو عن تراغدی منهما وتشاور په دې کې دا مشوره درلره درخه چې کچیر کلونه نه دي پره سر کې د آیات کې د څو لچ دوا کال دي چې ورکی ته ورلورکی الله پاک دا مېړو مینه مجبور نه کړ بارل کدی دوار اراده وکړل د تراغ دین د دوار د رضا او د مشورې چې دوار مشوره کړو چې یاره د الک وس په دغه کې ګټه د چې بالا د کې څه پری کو په دغه وخت کې علاوه په لا جناح علیه ما ګناه پر دې باندې نسته هیڅ ګناه نه لري بالکل ورته جائز ده چې دا کار وکړي په دا خبره کې دایسته سوس په دې اس بل حکم دا او چې معنا در دوه کالو د مخه ام مور پلار په مشوره الک د کیسه پرې کولای شي د سی بنوي چې علامه د رښتا چې په قران کریم کې راغلی چې حولین کاملین دا خو دوه کال نه دی پر بار په ملا ورته چې علا پاک درغه ورسته دا ام ویلی و چې پین اراده فساد نن تراغدي منهما وتشاور فلا جناح علیهما چې اغه ام علا پاک لاند خلاصه کړی دا چې در دوه کال کم ام د کیسه چې کولای شي پرې کولای شي نو پس بل حکم چې دی اتم نمبر وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فدا ازيك دايات فايتر اول سيدن تقريبا كتس اراده وكره دجي ان تسترضعوا كتس طلب د دایي وكي د فار د الک دا جائز ده کنه د فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم هنا پجي کوم څه مسئله است اوله مسئله ده چې د مثال په تور دا پلار راولاریږي دا مور راولاریږي په مشوره وایي پر وای راسه بل دایي ورته ونسو زه د کور په کارو اختیار د الک پاله نه نسم کولای هغه برازي ته بورلر ورکی ام اس مشکل نه لري الله پاک وایز مخوانه بودی چې دا زویستی سي د پردیش زمولي مزدور کړی د چی شولر ورکی ته ورلر ورکی پروا نه لري نو او دغه شزه چې دی مزدور کوي هغه ته خو بده مزدوري کې شر دی مزدوري یا هغه مخ کې چې رسول رزق پر کسبات باندې کار کوي ام سي کیږي کریس په کسبات نه وچ معنا نه په قسم دم پیسې سرهږي هغه پیسې باید معلومي پرود مویل چې په مجهول نه کیږي چې بعد ورته وای زګیم بیا نه زوما زګیم بیا چې څنګه مینا زوی وای لزر راکه یا تزر راکه شپږ زر راکه د ځینی غوړه مالان خران بیا ساده راکم مزدور خو راکه خطا باسي ګرد کالې و چې لزګیم بیا نه زوم زګیم بیا نه زوم برای نه و نه زیب جواب کی شي وای اختیار راکم شي او دې په نیم نس مزدور کړی دا راکم نو دغه د دروغجنی کسبه د منځه وتلی یا سم کرسق کسبت دی ذکر کړی مال د بل مزدور خو صحت لانه لري فاسد پر مدرته ویل یو د دغه دای په باره کې چې دی صحت لري ولې دلته وای سړی چې لږو کې په داخل په چم پر نه تاریخ ویل لري نو چې د زیور پالی سره دیت بارا بیا ډیر څنګه نه کوي ډیر لاس نه نسی یو شی ورلر وکړي نو د دغه دایې د پاره پرېسق په کسوات معنا په نفقه او په جامه ام د جې مزدوري جائز ده خو که سم ورته معلومه کې هغه نو د شک او تل ده باید سم ده ما بیان کړي نو د دایې نیول دای په اسلام کې ورته جائز کړی چې دایې و الک ته نیولای شي بل خبر پدې کې ده کدا مور چې طلاق شوی ده دا کوي نور لر ورکی پدغه ان تسترضع عبس على اللي دا مساله مور طلاق د برای ز مزدوری غواړم ملاک د غشتي ورره ورکم خود مزدوری حق مو ستر مخک د کیرس ولا چې برای لري نو خو عیدا کیره ده مگر مزدوری څو غواړ دا لز زره کال داری غواړ پلار بار طلاق شو کی برل فکری کی پلانی خاله چې دا غم والکانو ته تیو کی شي جې لري هغه ته زره غواړ وس د جه حق کیږي کده ایغه حق کیږي بار د بابا اختیار دی او هغه بل شز د یورته مزدوره ولای شي چې غته براوی راځه راسه ته ورل ورکوه مګر هو الک نسی وړای دوری چې دوری واستي الک د جه حق دی د خپل مو چې دا وسته لاق کړه سوی د جه په کور کې به خزانه کې د جه دی تربیه د جه د اغدایي برازیل ته بچی شو کی ته ورل ورکی مسلې مدوایز داس ولې ها کدی ډیر پیسې غوښتي بلې لږ غوښتي دا هغه بلې حق دی مړی او یې ته کولای شي کدی هم غونه غوښتي دی ولزم اته زره غواړم یا تر اته زره لا کم غواړم بیا یې مړی بل دای نه سي مزدور کولای مړی بیا حرام دی د پاره دا کار و دې ته باغ پیسې ورکی کدی سي مسلې مسره جلا کړی کدی دې مزدوري بالا بود کې غوښتل او بلی شیز لج وشته برای حق ده میره دی چی آغش چه چه ورکی واقع لج ترخواه والا چه ورکی نگونه کاره کیش او که جمو غونه که در پیسه وشته ایتر اغلا لج وشته بیا که دبل چه تاله کرکا و چرا سطح رو رکا بیا دی گونه کار دی حق ده جید و اینو خدا اغا پیسه با نظم کم یه ازی تر ده اغلا چش کم ارزانه کم خو اغا برازی دلتا با تیول رو رکیینو که دایس بخبر تیسی وست پویش ده اغا رکم لکه دا چې مال دی دا د دغه څخه ووځي د نکاح څخه ووځي د بل دایي مقرري دغه مسلې دي کله دې شدي په شیدو کې مسله پیښه شوه هغه دا د شیدې خرابې دي ډاکټر دا شیدې خو ګرځي میکروبي دي دا خو دا ته چې دی معنا په پلانې مرزي اخته دي نو دا شیدې چې د الکوري خالق نه جوړ کیږي په دغه وخت کې د د پاره دا جائز ده چې بل دایي چې کی مقرره کی ورته راي ویل نو نو د دایینی ول چې علا پاکو ان اردتم ان دسترضع اولادکم فلا جناح علیکم دا چې دی جواز در لر در کې چې دایې تسنی ولای سي اڅ مریضینه د پیښه د دوالو پر ځای کې هم نه ولای سي دایې یاو یا د مثال په تور مریضی پیښه د امدی چې کولای سي دایینی ولای سي خو چې مریضی نه یې پیښه په هغه صورت کې چې دایې نسی برتن خاطر بیا کته کیږي کدی تنخوا وغونه غوښته لکه هغه دایې د جې حق دی کدی راغله غوښته امده جې حق دی خامه خا به دې تور لرو کی کدی تنخال وړه غوښته بل چاله غوښته بیا مېړه بل دایې نی ولای سي تر دغه تسترضعو دا ګرد مسجه لاندې سوجه په دغه باندې بیا دلیل ویل کیږي فسي على عز وجل قلت بالمعروف ويلي اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ولدا بلدا هیڅ نو تیس نسی پروا نه لري سمانه کتی چې دوی ته هغه د دوی اراده چې مکلو چا مزدوري ورکوه هغه مو پر قانوني طریقه ورلره ورکوله معروف ارزه قانوني معنا ځنی اخلي قانوني طریقه هغه چې ما درته وښو چې په سر کې به معلومه سوي چې پر نفقه او پر جامعه تړاو سره کړی دی عقد سره کړی دی چې پر دغه به ته دا ته ورکه اما ول خاص د دې په باریک سکیر د بل مزر په باریک نه سکیر یا که پیسې وي هغه پیسې به ام معلومی قانوني دغه دی په نامعلومه چې دی به نازوم په هغه باندې نه سکیر معروف کې دغه ځای ته اشاره ده بل یو ځای ته اشاره ده چې دی تن خاص رږي دغه به سره بیان کړی چې دا در میاش کې د مخه در کوم اره میاش مخکې مزدوري اخله او که چې میاش پرس ورسته در کوم معروف کې ودغه ته اشاره ده بالمعروف قانون ته اشاره ده قانون مطابق قانون کې داګر د خبري راځي چې هم بلته معلومه یي چې دغه نه دي ان به دا معلومه چې مخکې د کورسته ده دغه مسلې د څو د نیوي تقریبا د لاسو پنځله سترسي چې دغه ځای سر اړه درلودل او دا دغه د پاره چې طلاقونه واقع کیږي په نن زمانه کې مشکل ډیر پیښیږي په دغه ماده مسلې جلا راوویل اگر چې دا لږ نو کې پر نه ترجمه سره ویل سی نو الله عز وجل یو کې چې زموږ په ټولنه کې زموږ په کورو کې دغه د اسلام احکام د شوزو زدسي او بیا عملي کو او الله پاک دې مشتمل توفیق راکړي عملي کو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.